Van den Berg. Goedemiddag allemaal. Schrijfster en jurist Roxane van Ieper is de gast in Villa VDB. 2 jaar geleden schreef ze het essay Eigen Welzijn Eerst over het Nederland van nu dat al lang niet meer open en tolerant is. En nu gaat ze met haar bevindingen theater in. Nu eerst, in Brussel is de EU-top begonnen. U hoort het in het NOS-journaal met Casper Meijer. De 27 leiders van de EU-landen praten onder meer over een gezamenlijke oproep aan de Israëlische regering om af te zien van een grondoperatie in de stad Rafah. EU-correspondent Kiesja Hekster in Brussel. Kiesja, is het duidelijk of er brede steun is voor deze oproep? Nou, de premier Rutte die kwam hier een uurtje geleden naar binnen en die schatte in dat dat wel zo was. Maar we moeten natuurlijk ook zien of het uiteindelijk zover gaat komen. De leiders die gaan daar vermoedelijk uren voor nodig hebben om het eens te worden over een tekst. En dan moeten we afwachten hoe sterk die tekst is. Het lijkt wel duidelijk dat de taal vanuit de EU harder is dan een paar maanden geleden. Omdat de situatie in Gaza natuurlijk ernstig verslechterd is. En voorlopig denkt de premier Rutte dat die leiders er wel uit zouden moeten kunnen gaan komen. Ik heb de hoop, voorzichtige hoop, dat als het gaat om don't do it, een grondoffensief in Rafah, dus in dat zuiden van Gaza. En waar het betreft die massieve toegang die er moet komen, dat moet Israël organiseren, dat is hun taak. Dat er massief over de landgrenzen van Israël met Gaza en ook vanuit Rafah met Gaza, dat is natuurlijk de Egyptische grens, maar ook daar heeft Israël veel mogelijkheden om dat te beïnvloeden, dat er massief meer hulp naar binnen gaat. Ik verwacht op die twee punten dat we het eens kunnen worden, mogelijk na een stevige discussie. Ja, Kiesja, hoe groot is de druk op de Europese leiders om samen met een oproep naar Israël te komen? Ja, die druk is groot, want ik zei net al, de situatie is dramatisch. Maar je hoorde het Rutte net ook zeggen, er zal een stevige discussie nodig zijn. En dat is omdat de verschillende landen anders kijken naar die situatie. Er zijn landen die veel pro-Palestijnser zijn aan de ene kant en landen die veel pro-Israëlischer zijn aan de andere kant. En dus is het altijd ingewikkeld om gezamenlijk met een verklaring te komen. Je ziet wel dat die hardere taal van de EU eigenlijk in een beeld past van toenemende internationale druk op Israël. Want ook de grootste bondgenoot van Israël, de Amerikanen, zeggen tegen de Israëlische premier Netanyahu: doe het niet, trek Rafah niet naar binnen met een grondoffensief. Of de Israëlische premier zich daar iets van aan gaat trekken, dat is nog onduidelijk. Maar in ieder geval gaan ze hier in Brussel proberen om het over zo'n stevige tekst eens te worden. Dankjewel, correspondent Kiesja Hekster. Het Israëlische leger heeft burgers die gevlucht zijn naar het Al-Shifa ziekenhuis in het noorden van Gaza opgeroepen om daar meteen te vertrekken. Volgens nieuwszender Al Jazeera waarschuwt Israël dat het complex anders wordt gebombardeerd. Israëlische militairen vielen het ziekenhuis maandag binnen. Bij gevechten rondom het ziekenhuis zouden alleen al in de afgelopen 24 uur meer dan 50 gewapende Hamas-leden zijn gedood. En er is nog veel onduidelijk over de situatie daar, zegt correspondent Nasra Habib Allah. Mensen in Gaza vertelden ons gisteren nog dat het complex van dat ziekenhuis ja, nu een soort militair terrein is geworden. Dus onder controle van het Israëlische leger. Maar er zijn dus nog wel artsen en patiënten binnen. Maar met die mensen in dat ziekenhuis is het heel lastig om contact te krijgen, omdat eigenlijk alle verbindingen daaruit liggen. Dus we hebben op dit moment geen goed beeld van hoeveel mensen daar dan nog binnen zitten en wat hun situatie precies is en hoe het dus ook moet met die evacuaties. Al-Shifa was voor het uitbreken van de oorlog het grootste ziekenhuis van de Gaza-strook. Door de oorlog ligt een deel van de zorg stil. De mobiele eenheid van de politie krijgt een nieuw en beter uniform. Vanochtend werd het nieuwe pak gepresenteerd. Het moet meer bescherming bieden en tegelijkertijd comfortabel zijn. De komende maanden krijgen zo'n 3000 politiemensen dit nieuwe ME-uniform aangemeten. Amstelveen wil het tekort aan huisartsen oplossen door met meer betaalbare praktijkruimtes te komen. Bijna alle bestaande praktijken hebben nu een patiëntenstop en voor beginnende huisartsen zijn de huurprijzen vaak te hoog. Daarom gaat de gemeente nieuwbouw realiseren en goedkoop verhuren. Na een verkeersongeluk in Duitsland is de veroorzaker ervan weggereden in de auto van een andere betrokkenen, terwijl in die auto twee kinderen zaten. Na een korte klopjacht kon de politie de man van 29 oppakken. De twee kinderen bleven lichamelijk ongedeerd. Presentator Tom Egbers wil weer aan het werk bij de NOS en heeft daarom een kort geding aangespannen tegen de omroep. Egbers is sinds maart vorig jaar vrijgesteld van werk na een publicatie in de Volkskrant. In het artikel beschreef de krant een affaire die Egbers had met een collega. Toen zijn vrouw daarachter was gekomen, zou de presentator van NOS Sport de collega een tijd lang hebben gepest en geïntimideerd. In een interview ontkende hij niet dat hij haar het as van het kwaad genoemd zou hebben, zoals ook in het artikel stond. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Egbers eist dat hij zijn werk in aangepaste vorm wil hervatten. In Den Haag is een brandend voorwerp gegooid naar de Israëlische ambassade. Niemand raakte gewond en de schade valt mee. Er is een verdachte opgepakt, zegt de politie. Dat was kort na het incident. We hebben daar een persoon mee kunnen nemen. We hebben ook een tas aangetroffen daar in de omgeving. Daar hebben we onderzoek naar gedaan. Die hebben we in beslag genomen. Maar het lijkt dat er nu geen directe gevaar is in de omgeving daar van de Israëlische ambassade. De ambassade zegt in een verklaring het onacceptabel te vinden dat een dergelijke aanval kan plaatsvinden in Nederland. Volgens de ambassade bewijst dit de gevaarlijke gevolgen van de toenemende haat en opruiing. Het weer op veel plekken bewolkt, maar landinwaarts kan af en toe de zon doorbreken bij 10 tot 14 graden. Vanavond wisselend bewolkt en droog. Morgen weer kans op wat regen en ook dan 10 tot 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat een file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland door een ongeluk met meerdere voertuigen tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Kleinpolderplein. 6 kilometer file. De vertraging is nu een kwartier. De weg is namelijk weer vrij. A28 Zwolle Amersfoort bij Harderwijk. 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. A73 Maasbracht Nijmegen. Een file van 7 kilometer tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is meer dan een half uur en de rechte rijstrook is dicht. Online. Wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Nee. Gewoon nee. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Gezellig eitjes stikken hoeft niet aan te tikken. Want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Zoals een luxe stol 1 kilo voor €2,39. 1,2 kilo koffiebonen voor €8,99. En witte druiven, deze week nergens goedkoper, voor €1,19. Heerlijk voordeel, vrolijk Pasen. Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Je weerstand. Die kan soms wel wat extra ondersteuning gebruiken. In de nieuwe formule van Vitepro zit zink. En dat heeft een positieve invloed op de weerstand. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereldpoëziedag. Doe nou maar, dicht maar, zou ik willen zeggen vandaag. Kijk even op de gastenlijst, daar staat de naam van schrijfster en jurist Roxane van Ieperen. Zij gaat het theater in met een missie dat we met z'n allen, ja u ook, weer de vooruitgangsgedachte omarmen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 1999. Toen werd de politieke partij Leefbaar Nederland opgericht. En natuurliefhebber Rob Verrijken is in de villa. Hij deed onderzoek naar de natuur op begraafplaatsen. Maar eerst huisvriend Brankele Frank. Eigenlijk huisvriendin natuurlijk, Brankele Frank. Is neurobioloog en schrijver en staat bij de Intercom. Brankele, goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. Waar wil je het over hebben met ons? Hi. Nou, het is deze week natuurlijk boekenweek. Dus wij kunnen niet om het lezen heen. En dan gaat het in Nederland al snel over jongeren en hoe dramatisch het gesteld is met hun leesvaardigheid. Want wij bungelen ergens helemaal onderin de Europese ranglijsten. En dat is allemaal heel vervelend. Maar ik wil het eigenlijk eventjes hebben over de ouderen vandaag. Ik luister gespitst. Ik heb de oren gespitst. Nou, goed voorbeeld doet goed volgen. En bij ouderen is dat goed te zien. En die kunnen ook hun eigen gezondheid daarmee verbeteren. Want er is een interessante studie geweest die 14 jaar lang een hele grote groep 65-plussers volgde. En hen vroeg hoe zij hun vrije tijd doorbrachten. Mm-hmm. En ondertussen, na elke zoveel jaar, meten ze hun cognitieve vermogens. En na 14 jaar bleek, toen waren de meeste van hen dus rond de 80 of zelfs ouder, dat de mensen die elke week minstens 2 keer lazen een stuk minder cognitief achteruit gegaan waren. Significant minder dan de mensen die dat niet deden. En dat was ongeacht hun opleidingsniveau en ongeacht wat ze lazen. Dus het mochten boeken zijn of kranten of tijdschriften, dat maakte niet uit. Als ze maar lazen 2 keer per week, dan gingen ze cognitief een stuk minder achteruit. En niet alleen dat, daarmee hadden ze ook nog minder risico op Alzheimer. Ja. Want hoe goed het gesteld is met je cognitie, beschermt je tegen Alzheimer. Ja. Maar goed, 2 keer per week iets lezen, dat is nog wel te doen, denk ik toch? Dat denk ik ook. Het klinkt niet veel. Nee. Ik neem aan dat ze er dan wel... Het is natuurlijk wel meer dan de folder van de pizzeria of zo. Je moet wel eventjes ervoor zitten. Maar zolang het gewoon een stuk tekst is dat je tot je neemt, 2 keer per week, dan zit je gebakken. Ja, en eigenlijk even kort door de bocht gezegd, om je gewoon je geest eigenlijk scherper te houden. Ja, en niet alleen je geest, want ook lichamelijk heeft het heel veel voordelen. Je ademhaling verandert namelijk als je leest. Die wordt rustiger en daarmee wordt ook je bloeddruk lager en je stressniveaus worden lager. Dus op heel veel verschillende manieren helpt het je om een gezonder leven te leiden. Ja, nou ben jij natuurlijk neurobioloog. Hoe zit dat dan? Dat doet dus iets met je hersenen, dat lezen ook. Ja, bij lezen worden je hersens op heel veel verschillende manieren gestimuleerd. Je zicht, je taalcentra, je associatieve vermogens, je geheugen, je verbeeldingsvermogen. Die worden eigenlijk allemaal gebruikt en gestimuleerd wanneer je leest. En hoe vaker je dat stimuleert, hoe sterker dat ook wordt. Dus de neuronale verbindingen tussen die gebieden worden daarmee verstevigd. En dus het netwerk van je hele cognitieve vermogens blijft door daar wat beter intact. Ja. Dus ook, je leest een roman, je gaat je daar ook allerlei dingen bij voorstellen. Dus dat activeert in feite je hele zijn ongeveer. Ja. Je leeft eigenlijk gewoon weer een paar nieuwe levens in je hoofd. Ja. En het maakt dus eigenlijk niet zoveel uit of het nou een heel ingewikkeld boek is, of een stuk uit een krant, of het een of ander blad. Het maakt allemaal niet uit. Nee, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het enige wat wel uitmaakt is het medium waarop je leest. En dan gaat het met name over papier versus digitaal. Want het papieren boek heeft wel heel veel meer positieve effecten dan digitale media. Dus als je op een smartphone of een e-reader leest, dan heeft dat minder positieve effecten dan als je van papier leest. Eigenlijk is het de boodschap aan ons allen, lees eens gewoon wat meer. En lees eens gewoon een goed stuk. Ja, of geen goed stuk, maakt niet eens uit. Verstop je met een dekentje op de bank en lees. Ja. Daarmee leef je namelijk ook meteen langer. Dank voor de tip. En meer. Branke LeFrank was dat, neurobioloog en schrijver van het boek Over de Kop. Veel mensen zullen hem kennen van Soft Cell, maar dit is het origineel van Gloria Jones. Tainted Love. U luistert naar Villa. Schrijfster en jurist Roxane van Ypres schreef 2 jaar geleden het essay Eigen Welzijn Eerst, met als centrale vraag: waarom is de middenklasse steeds gevoeliger geworden voor extreme ideeën? Waar zijn de openheid en de tolerantie gebleven die lange tijd het zelfbeeld van Nederland hebben bepaald? Dat is een vraag. En nu zijn dus zelfbehoud vaak met extreme sentimenten de norm. Wellicht herkenbaar voor u, want het gaat in feite over ons allemaal. En Roxane van Ypres is hier bij ons, want zij gaat met haar bevinding ook het theater in. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ik heb dat boek gisteravond nog eens een keer gelezen en ik werd er eerlijk gezegd mismoedig van. Ja? Ja. Van wat? Want ik ben eigenlijk best wel een optimistisch mens. En hier werd nog eens een keer alles even op een rijtje gezet wat er zo de afgelopen tijd allemaal, nou ja, in ieder geval 2 jaar geleden, je hebt het allemaal voorspeld, is gebeurd. Ja, en had je toen zoiets van, oh nee, dat valt allemaal mee? Of nee, helemaal niet. Ik herkende het natuurlijk, alleen werd het nu nog eens een keer op één grote hoop geveegd. Ja, en had je dan niet, want dat hoop ik natuurlijk altijd, had je dan niet iets meer, omdat het met wat afstand wordt beschreven vanaf na de oorlog eigenlijk, de naoorlogse politiek, had je niet iets meer greep dan op wat er nu gebeurt? Ja, maar ik volg het natuurlijk zelf ook allemaal wel een beetje. En je krijgt natuurlijk steeds van flarden wel dingen mee. En dan is dat ineens even weer helemaal in het nieuws. En dan sommige dingen zijn even weer weggevallen. Nu stond het allemaal weer eens een keer op een rij. En toen dacht ik van, dat mooie Nederland waar we het altijd over hadden, dat is het al heel lang niet meer. Ja, nou, ik ben zelf ook, wat jij zegt, ik ben ook wel echt een vooruitgangsdenker, hoor. Dus ik denk nooit mee met doemdenkers die zeggen, vroeger was alles beter. Mijn doel om dit soort analyses eigenlijk te maken, en dan het liefst inderdaad over zo lang mogelijke periode, dus niet alleen wat gebeurt er vandaag, wat gebeurt er gisteren, is juist dat je meer grip krijgt op wat er gebeurt. En dan denkt, oh, ik begin het iets meer te begrijpen. Ik heb geen antwoorden. Die mensen met antwoorden moet je altijd wantrouwen. Maar ik begin het iets meer te begrijpen. En ik zie dus ook wat we minder of meer moeten doen om vooruit te kunnen. Ja. De coronaperiode is een belangrijke scheiding ook wel geweest, denk ik. Daar is een hoop in gebeurd en ook een hoop in misgegaan eigenlijk. Ja. Nou, het is een beetje, ik noem dat een beetje de vliegwielfunctie van een heleboel ontwikkelingen die al langer speelden. Mensen dachten natuurlijk in corona dat zich in een vacuüm afspeelde en dat als corona opgelost of zo zou worden, dat ook al die extremen zouden verdwijnen. Maar dat schrijf ik in het essay ook al. Kijk, die extremen die omhoog schoten tijdens corona, noem bijvoorbeeld de complottheorieën, de hele sterke antivaxbeweging, maar ook wantrouwen in overheden, wantrouwen in Big Pharma, dat was allemaal niet nieuw. Alleen, het gebeurde, het ging heel snel omdat we allemaal opgesloten zaten en er heel veel angst en onzekerheid was. En wat je nu ziet is dat het helemaal genormaliseerd is, al die extremen. Nou ja, sterker nog, van de week cijfers over de vaccinatiegraad in Nederland. 4 kinderen zelfs overleden. Dat kwam voor jou dus niet als een verrassing. Nee, maar ik schreef daar in 2018, 2019 al over. En wat er toen achter zat, en nog steeds, dat was toen ook al wantrouwen in Big Pharma. En ja, daar hoef je geen complotdenker voor te zijn om te weten dat er al tientallen jaren een probleem is met het verdienmodel van Big Pharma en de overheid daar nauwelijks op acteert, nauwelijks reguleert. En het tweede was dat we natuurlijk die opkomst van grote tech-platforms en de overname van nieuwsfuncties hebben gezien, waar de overheid ook nauwelijks enige regulering op heeft. Dus de sociale media waar heel veel mensen toch op zitten. Ik zag ook cijfers in jouw boek. Miljarden zijn dat over de hele wereld natuurlijk. Ja, en de studie aan de Universiteit Leiden die op een gegeven moment ook uitwees dat nu meer mensen hun nieuws halen uit, ja, eigenlijk desinformatie, pulpnieuws en sociale media dan uit de ouderwetse nieuwsbron. En de traditionele media worden juist eigenlijk voor de bus gegooid. Zo van, nou, dat moet je ook maar wantrouwen wat ze daar doen. Ja, nou, de rode draad in alles, in de hele opkomst van radicaal rechts en het feit dat het van de marge naar het centrum van de macht opgeschoven is, is angst. En een antwoord pretenderen te hebben op wat veiligheid is. Als je het heel breed schetst, zijn er 2 antwoorden mogelijk om een veilige samenleving te creëren. Dat is of mensen een handreiking doen en zeggen, ik zie veiligheid in solidariteit. Of je zegt, de luiken gaan dicht. Ja, dus en dat laatste gebeurt nu veel. En dat laatste gebeurt. Ja. Want kijk, jij volgt die sociale media ook allemaal. Daar, zeg maar, zo kom je uiteindelijk tot ook dit verhaal. Het is eigenlijk een hele grondige analyse van hoe Nederland volgens jou in ieder geval opstaat. Want er zullen ook mensen zijn die lezen dit en die zeggen, ja, maar wat is er mis mee? Nou, dat is natuurlijk ook prima. In die zin dat, kijk, als je... weet je wat het is? Ik vind dat er nu een soort gebrek aan gesprek is, omdat alles wat je nu aan kritiek hebt op elkaar. Dus stel je zegt, ik vind het vervelend dat de PVV zo'n enorme zegen heeft. Wat er vaak gebeurt is dat mensen meteen zeggen, je bent een deugneus, je bent een rode, linkse muts, maar op. Of dat aan de linkerzijde alleen maar wordt gezegd, oh, iedere PVV'er is een racist. Nou, dat hele gesprek ligt stil. Ja. Dat wij zeiden. Sterker nog, er zitten mensen misschien wel gewoon in het midden. Ik denk heel veel mensen die het ene moment misschien wat meer die kant op hellen en de andere keer wat meer. En die moeten zich toch uitspreken vaak in zo'n gepolariseerde discussie. Nou, en dat is wat ik hoop met zo'n theateravond te doen, is dat je weer een gesprek op gang brengt. En niet van, nou, wat heb jij gestemd en dat is fout, want ik stem wat anders. Want ik zeg altijd, het is een democratie. Je moet zo conservatief kunnen stemmen als je wil. Je moet zo progressief kunnen stemmen als je wil. Maar dat is wat anders dan wat er nu gebeurt, radicaal rechts. En wat er nu in heel Europa in het centrum van de macht en in regeringen komt. Dat is namelijk anti-rechtsstatelijkheid. Zien we in Nederland ook. Dus, in Nederland is daar nu een soort van afspraak over gemaakt. Hè? Dat we dat niet gaan doen, juist. Ja, maar moet je nagaan, hè? Dat moet dus een afspraak over gemaakt worden. Maar het feit dat nodig is, is eigenlijk al ridicuul. Maar iedere verkiezingen wordt er een rapport gemaakt over de verkiezingsprogramma's van alle partijen. En de laatste verkiezingen waren 10 van de 18 partijen hadden anti-rechtsstatelijke voorstellingen in hun verkiezingsprogramma. Je ziet de uitholling van de instituties, wetenschap, rechterlijke macht, nep-parlement, vrije pers. En waar ik me eigenlijk het meest zorgen over maak, want dat staat echt haaks op de liberale democratie, dat is de inburgering van nativisme. Dus echt denken, we zijn niet allemaal gelijk, maar er is een eerste rangs burger, dat is vaak dan de oorspronkelijke bewoner van een land, en er is een tweede rangs burger, en dat zijn vaak de nieuwkomers. En ik breid dat begrip ook uit naar de minder zelfredzame, de enorme groei van dakloosheid, maar ook een uitkering is een lekkere hangmat, die campagne van de VVD. VVD heeft dat gezegd, ja. En dan de hogere middenklasse, die wil ik er zeker ook aan toevoegen, die eigenlijk enorm neerkijkt op die lagere middenklasse. Dus je ziet 3 tweedelingen en daar maak ik me wel zorgen. Ja, heel veel tweedelingen. Ook nieuwe groepen, maar jij hebt benoemd de groep Wellness Rechts. Kun je eens toelichten, wat is dat voor club, mensen? Ook een beetje opgekomen in de coronatijd eigenlijk. Ja, het is eigenlijk een heel oud fenomeen. Eigenlijk de kruisbestuiving tussen antroposofie en fascistische ideeën. Nou ja, die kende ik natuurlijk al wel vanuit de jaren 30. Maar ook, was dat toen ook al dat toch bij elkaar ging klitten? Want je zou juist denken dat dat 2 entiteiten zijn die juist ver van elkaar staan of zo. Nee, dat is heel boeiend. Ik zeg altijd tegen mensen, google maar eens op New Age en alt-right en dat soort dingen. Dan kom je op hele boeiende dingen. Als je het even heel erg plat wil slaan, dan noem ik het vaak het natuurdenken. Er is een natuurlijke ordening in de samenleving en die gaat ervan uit, mannen zijn mannen, vrouwen zijn vrouwen. Die mannen moeten geld verdienen, die vrouwen die moeten baren en die moeten thuis zitten. En alles wat je daartussenin gaat lopen morrelen, dat is genderhysterie, dat is het verzwakken van een samenleving. Angst daarvoor ook, bij dat soort groepen. Ja, en die angst die zag je in corona natuurlijk heel erg in het vaccin. Het was natuurlijk geen vaccinatiedwang, maar dat werd wel natuurlijk gezegd, vaccinatiedwang. Mm-hmm. Een complottheorie van nou, iedereen moet gevaccineerd worden, alle kinderen moeten gevaccineerd worden, want er is een groot complot gaande om de oorspronkelijke bewoners van landen, eigenlijk christelijk nationalisme kun je het eigenlijk wel noemen, om die te verzwakken en om vreemde elementen binnen te brengen. En vreemde elementen, dat waren dan antisemitische complottheorieën, maar ook de omvolkingstheorie. Hè? We halen migranten binnen en de boeren moeten weg. Maar ook het traditionele gezin wordt uitgehold door alles tussen man en vrouw open te gooien. Je hebt ongetwijfeld veel reacties gehad op dat essay ook. Ja. Nou, ik merk dat nu ik er weer over praat. Ook niet altijd even leuk waarschijnlijk. Nee, natuurlijk niet. Nee, want zodra je natuurlijk constateert dat wat ik in het essay doe, dat het over de middenklasse gaat en dat die middenklasse steeds radicaler wordt en dus niet die flankbewegingen. Mm-hmm. Die flankbewegingen zijn gewend aan kritiek. En die varen daar natuurlijk ook op, hè. Dat is hun kracht. Maar de middenklasse is natuurlijk niet gewend om zoiets te horen te krijgen. Het gaat nu opeens over ons. Het gaat ook over jou, het gaat ook over mij. Zeker. Ik hou ook mensen zoals jij en ik een spiegel voor. Ja, maar je hebt waarschijnlijk ook in je omgeving wel misschien mensen die bij die wellnessclub horen. Of ik noem wat. Ik heb met mijn familie mensen die zeiden, ja, ik heb nu maar eens PVV gestemd. Moet maar eens een keer anders in Nederland. Ja, het moet maar eens afgelopen zijn. Hè? Dat hoor je natuurlijk veel. Nee, ik heb zeker veel van dat soort mensen in mijn omgeving. Maar ik heb ze natuurlijk vooral vanuit professioneel oogpunt veel gesproken. Vragen gesteld en de drijfveren daarachter. En ik hoop dus ook echt dat ik nooit bijdraag aan die dat platslaan en mensen wappies noemen en yogamoeders. Want dat heb ik nooit beoogd. Heb ik zelf ook nooit gedaan. Er zitten namelijk heus gedegen punten. Ook in iedere complottheorie zit een kern van waarheid. Anders slaat die niet zo breed aan. Hoe ziet die voorstelling er straks uit in het theater? Ik bedoel, jij staat op dat podium en dan? Wat gebeurt er? Nou, ik ga niet op een podium staan, want dat is echt niks voor mij. Tussen de mensen in dan misschien? Nee, ook niet. Ik blijf gewoon achter de coulissen. Nee, ik ga met mijn uitgever Jasper Henderson. Is het eigenlijk een grote variant van wat we vaker doen en wat schrijvers vaker doen. Dat is natuurlijk dat je met een boek het land intrekt. En wat ik nu dacht, na de verkiezingen was er weer zoveel vraag naar het essay. Nou, mensen zoeken ook een plek om met elkaar in gesprek te gaan. Dus ik hoop ook dat die avonden plekken zijn waar mensen weten, vanavond gaan we het ergens over hebben. Maar dat ook al die types komen. Dus links, rechts, alles wat er tussenin zit. Want anders preek je alleen maar voor eigen parochie natuurlijk. Dat hoop ik natuurlijk wel. Maar ja, je ziet dat daar gewoon een voorselectie zit. Ik hoop natuurlijk wel dat die mensen komen. Maar ik maak me ook geen illusies. Ik weet wat traditioneel theaterpubliek is. En ik weet wat geïnteresseerd hierin is. Ik ben al lang blij als ik een bredere probleemanalyse kan overbrengen. En als ik nou juist dat traditionele theaterpubliek, wat toch meer in die middelste en bovenste laag van die middenklasse zit, een spiegel kan voorhouden. Want de mensen die daar vaak zitten denken, ik ben het probleem niet. Dat zijn hullie. Ja, ja. En dat hoop ik wel te bereiken. Komt het nog goed met Nederland, Roxane? Ja, kom op zeg. Ik heb 3 kinderen. Ik ben niet zo'n doemdenker die de hele tijd met een pijp in zijn mond zit te zeggen van, nou, vroeger was alles beter. Nee, nou, dat sowieso niet. Nee. Nee. Zeer de moeite waard om dat boek toch eens te lezen. Dat ook. En om naar die theatervoorstelling te gaan. Kaarten zijn te bestellen via haagscollege.nl. Op zijn ouderwets geschreven. Haags met SCH. Maar goed, anders even googlen en dan komt het goed. Kijk de agenda's van u in de buurt. Hou die in de gaten en dan komt zij wellicht voorbij. Dank voor het gesprek hier. Dank je. Roxane van Ypres was dat. Nieuw liedje van Rilan en de Bombardiers. Dat is een vrolijk bandje uit Haarlem. En Rilan is Rilan Ramhane. Opvallende verschijning. Prachtige afro heeft hij. Hij kwam in aanraking met muziek via de platenkast van zijn ouders. Intussen draait hij wel een hele tijd mee in de Nederlandse muziekbusiness. En een paar jaar geleden werd een liedje van hem zelfs door Netflix opgepikt voor de serie Shooters. Dit is zijn allernieuwste. Rilan en de Bombardiers. Flatlining. Tired of loving you when the house is on fire. End of the line, so empty and tired. Oh, damn. You got so much blood on your hands. Ain't no way we making amends. Not again. These vital signs are flatlining. Flatlining. Rilan en de Bombardiers uit Haarlem. Flatlining, dat is hun nieuw liedje. Zometeen gaan we terug naar toen, naar deze datum. Deze dag, moet ik zeggen, in het jaar 1999. Want toen werd de politieke partij Leefbaar Nederland opgericht. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Casper Meijer. Presentator Tom Egbers wil weer aan het werk bij de NOS en heeft daarom een kort geding aangespannen tegen de omroep. Egbers zit sinds maart vorig jaar thuis na een artikel in de Volkskrant. In dat artikel werd beschreven hoe Egbers een collega met wie hij een affaire had, na beëindiging ervan had gepest en geïntimideerd. Demissionair premier Rutte verwacht dat de EU-landen het eens kunnen worden over een gezamenlijke oproep richting Israël om Rafah niet binnen te vallen. Israël heeft plannen voor een inval in de stad in het zuiden van de Gaza-strook, waar honderdduizenden Palestijnen naartoe zijn gevlucht. De Palestijn die vanochtend werd doodgeschoten door een Israëlische reservist vormde geen bedreiging, zegt het Israëlische leger. Er komt een onderzoek naar het incident. Israëlische militairen vroegen de man om zichzelf te legitimeren. Bij het doorzoeken van zijn tas vonden ze een mes en daarop schoot een van de militairen hem dood. Een Russische rechtbank heeft een klacht van de moeder van Alexei Navalny verworpen. Ze had de strafkolonie aangeklaagd waar Navalny is overleden, omdat ze vindt dat hij niet de juiste zorg heeft gekregen. De oppositieleider overleed vorige maand in een strafkolonie op de rand van de Poolcirkel, waar hij een jarenlange straf uitzat na een schijnproces. En waar staat het stil of rijdt het langzaam op de Nederlandse wegen? Helene Geest. Het rijdt heel langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Elspeet en Harderwijk. De vertraging is daar 35 minuten. De oorzaak is een vrachtwagen met pech, daardoor is daar de rechte rijstrook dicht. Verder wordt er aan de weg gewerkt op de N201 van Uithoren naar Hilversum en dat leidt tot file voor de aansluiting met de A2. De vertraging is daar 25 minuten. Max. Terug naar toe. We gaan terug naar 21 maart 1999. Villa VDB. Op die dag werd de politieke partij Leefbaar Nederland opgericht. Leefbaar Nederland, dat is de naam van de nieuwe landelijke politieke partij die zanger Henk Westbroek en het hoofd informatieve programma's van de VARA, Jan Nagel, willen gaan oprichten. Westbroek en Nagel willen de oude politici uit hun bastion van arrogantie halen. De politiek moet dichter bij de mensen. Het 25-puntenplan wordt geschreven. Een gekozen burgemeester, een districtenstelsel, een laptop voor iedere scholier, sport op straat weer mogelijk maken, meer investeren in onderwijs, zorg en milieu en minder ambtenaren. En let wel, hè, als je elk vijfde persoon dat niet meer gaat stemmen naar de stembus kunt krijgen, ben je al een van de grootste partijen. De lokale verkiezingen van 1998 hebben in Utrecht en Hilversum aangetoond dat dat werkt. Nu willen ze dus hetzelfde proberen op nationaal niveau. Maar is een landelijke leefbaar partij wel levensvatbaar? Ja, over Leefbaar Nederland ga ik praten met Broos Snets. Ook, net als Westbroek en Nagel, een van de oprichters van deze partij. Meneer Snets, goedemiddag. Eigenlijk moeten we een stapje terug doen, hè? Dat hoorden we net al even. De landelijke partij is eigenlijk voortgekomen uit Leefbaar Hilversum en Leefbaar Utrecht. Wat waren dat voor partijen? Dat waren lokale partijen die gemotiveerd werden door wat er allemaal mis was in hun stad. Vooral de afstand van de politiek tot de bewoners. Grote besluiten werden genomen zonder dat daar ook maar een vorm van de betrokkenheid met de bevolking, in dit geval Utrecht, gebeurde. En wij vonden het belangrijk om niet aan de zijkant te blijven schreeuwen, maar eens kijken wat we er zelf van binnenuit aan konden veranderen. Ja. Dus vandaar het idee geboren, we gaan een partij oprichten. En daar wordt, want we hoorden net al wat punten voorbij komen. Met name die democratie verbeteren, dat was een belangrijk speerpunt. Maar ja, er wordt heel vaak het stikkertje populistisch opgeplakt dan. Klopt dat eigenlijk? Ja. Ik voel me er niet meer thuis, maar het is hardnekkig. Het wordt heel veel gebruikt en heel veel geplakt, wat je zegt. Wij proberen altijd vanuit inhoud politiek te bedrijven. Dat bleek wel uit het verkiezingsprogramma dat we hadden opgesteld. Dat was het grootste, dikste van alle partijen in Utrecht. Daarnaast hadden we de meeste academici in onze fractie zitten. Dus ja, dat populisten, dat paste ons niet. Maar we blijven het iedere keer tegenkomen tot de dag van vandaag. Nou goed, in Hilversum en in Utrecht werkte het goed. Althans, daar werden goede zaken gedaan. Toen het idee van we gaan landelijk. En een lijsttrekker, Pim Fortuyn, niet de minste. Ja, Ja, ja, nou, het is ook wat eerder begonnen. We zijn begonnen met het oprichten van een partij, Leefbaar Nederland. Ik ben inderdaad vanuit de combinatie Leefbaar Hilversum en Leefbaar Utrecht. We hebben een programma met elkaar opgesteld. We hebben leden aangetrokken en een kandidatenlijst proberen op te stellen. Alleen, we hadden één groot probleem, we hadden geen lijsttrekker. Dus het half jaar daarvoor zijn we begonnen met te kijken wie daar voor een aanmerking kwam. En uiteindelijk zijn we bij Pim Fortuyn uitgekomen. In de zomer van 2001, geloof ik uit mijn hoofd, is hij bij ons aan boord gekomen. Waarom vonden jullie dat de juiste man op de juiste plek? Ja, dat is een beetje dubbel. Je moet je voorstellen dat zowel Jan Nagel, Westbroek als ik, die komen uit de linkse Kerkvoort. Fortuyn was op dat moment vooral bekend van zijn spreekbeurten en van zijn columns in Elsevier. Had een redelijk rechts profiel. Dus in eerste instantie was ik niet zo enthousiast toen de naam Fortuyn genoemd werd. Maar we zijn het gesprek aangegaan en ik moet zeggen, dat was een bijzonder aangenaam gesprek. Want voor de goede orde, Fortuyn had ook een links verleden, zo in de PvdA ooit begonnen natuurlijk. Ja, nee, hij is vaker van politieke kleuren verschoten dan een kameleon, zal ik maar zeggen. Dat is waar. Het was een partijhopper. Misschien wel een beetje opportunistisch, zou je kunnen zeggen. Ja, maar goed, uiteindelijk dus gekozen om hem lijsttrekker te maken. Nou, dat leek aardig, genereerde de nodige publiciteit. Maar daar ging het ook gelijk mis, want toen kwam dat beruchte Volkskrant-interview met Fortuyn. Ja, maar dat heeft wel een half jaar tussen gezeten. Hè. Wij hebben natuurlijk dagelijks contact met Fortuyn in die aanloopfase van dat interview. Wij probeerden toch. Hij heeft zijn handtekening onder het verkiezingsprogramma gezet. Hij is gekozen met overweldigende meerderheid op het congres wat we georganiseerd hebben. Dus we gingen er gewoon vanuit dat wij ons programma gingen uitvoeren. Alleen, de profilering, hoe we dat in de markt zouden zetten, dat was nog even een dingetje. Een hoop media liep achter ons aan. Zeker kranten en televisie, want die wilden allemaal een exclusief interview hebben met Pim Fortuyn. Nou, ik heb wat goede contacten bij de Volkskrant. En op een gegeven moment werd ik helemaal horendol van de verzoeken van wij willen Fortuyn, wij willen Fortuyn. En op het moment dat wij besloten binnen de partij dat het nu tijd was om naar buiten te gaan, dus hebben we dat gesprek, dat interview goed voorbereid met elkaar. Alleen op het moment dat het interview plaatsvond, is dat volstrekt anders gelopen. Fortuyn die heeft redelijk afstand genomen van de afspraken die we gemaakt hebben. Ook afspraken die we in het congres gemaakt hebben met elkaar. Afspraken die tegen het verkiezingsprogramma ingingen. Dat creëerde een onhoudbare situatie. Ja. Hij deed in dat interview uitspraken ook over de islam en over moslims. Ja. Dat viel totaal verkeerd. Eigenlijk was dat niet meer te redden, dus als ik het goed begrijp. Nee, dat was niet te redden. Want gelijk kregen we heel veel reacties van leden en van kandidaten op de lijst. Moet dat onze voorman zijn? Dit is tegen de afspraken. Wij willen niet op deze manier vertegenwoordigd worden. En dat wilde ik zelf ook niet. We hebben gelijk na de avond, na het interview, hebben we een bestuursvergadering uitgeschreven waar Fortuyn zelf ook aanwezig was. En ik had me al van tevoren voorgenomen van als Fortuyn binnen de partij blijft, dan hou ik er ook mee op. Het liep anders. Bijna het hele bestuur die was van mening dat dit een onhoudbare situatie was. Fortuyn is vertrokken. Ja, dan moeten we er even met zeven mijlslaarzen doorheen. Want Fortuyn richtte zijn eigen partij op, februari 2002, de LPF. In de aanloop natuurlijk naar de verkiezingen van 15 mei werd hij vermoord. 6 mei 2002. En toen waren dus die verkiezingen op 15 mei. En jullie deden toen mee met Fred Teven. Ja. Toen Fortuyn buiten de partij was gezet, hadden wij natuurlijk de taak, want we waren wel ingeschreven ook dat we mee zouden doen met de verkiezingen. We hadden de taak om een nieuwe lijsttrekker te zoeken. Nou, toen hebben we in onze kandidatenlijst een screening gedaan. En uiteindelijk is Fred Teven boven komen drijven. En die wilde het ook graag doen. Dus wij hebben gezegd, we gaan het met jou proberen. En hij had er heel veel zin in. Dus gaan met die banaan. Ja, uiteindelijk twee zetels in die verkiezingen van Ja, maar dat zat 2002. Wel aan te komen. Zeker toen de LPF opgericht werd. Toen zag je de peilingen ons naar beneden donderen en de LPF verder doorstijgen. Ja. Dus ja, we wisten natuurlijk wel dat het een dramatische verkiezingsuitslag voor ons zouden worden. En Jan Aagman en ik hadden afgesproken, als het minder dan 10 zetels zouden worden, dan stoppen wij ermee. Ja. En zo is het ook gegaan. 2007 levert Nederland eigenlijk helemaal opgeheven. Het is natuurlijk interessant om te zien wat er sindsdien is gebeurd. Overduidelijk kiest Nederland voor rechts op dit moment. Er zijn 4 partijen aan het praten. Daar moeten we van afwachten wat er van terechtkomt. Hoe kijkt u daarna nu van een afstandje? Ik heb je net verteld dat mijn hart links klopt en nog steeds. Ik vind het vreselijk, de keuzes die gemaakt zijn in het land. Maar ja, het is democratie, dus we conformeren ons eraan. Ja. Ik ben alleen bang dat het gewoon een drama wordt. We hebben dat natuurlijk met de LPF gezien. En dit wordt natuurlijk ook een gekunstelde coalitie en een gekunsteld kabinet. Hou mijn hart vast. Nog iets anders daarover, want heel vaak wordt gezegd, hè, dat Wilders eigenlijk nu min of meer, als je het vergelijkt met een surfer, doorsurft op de golf die ooit door Fortuyn in gang is gezet. Maar ziet u dat ook zo? Ja, nee. Wilders heeft natuurlijk een hele lange aanloop gehad. Fortuyn was natuurlijk van het eerste moment werd hij populair. Als je zag hoe snel hij in de peilingen steeg. Wilders heeft natuurlijk heeft meer tijd gehad om zich warm te lopen. Niet dat hij er veel mee gedaan heeft. Want als je kijkt hoe zijn fractie eruit ziet, dan mag je hard vasthouden voor de kwaliteit van politiek bedrijven en controleren. Ja. Dank, Bro Snerts, een van de oprichters van Leefbaar Nederland. Politieke partij die vandaag dus 25 jaar geleden werd opgericht in Nederland. Meer historische wist u datjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is een liedje uit maart 1999 van George Michael en Mary J. Blige. Snow to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. Loving you always. Until the rainbow burns the stars out of the sky. Always. Until the Een liedje van Stevie Wonder, dit keer in de uitvoering van George Michael en Mary J. Blige. S, met één S. Tot half vier. Villa VDB. Je denkt er niet gelijk aan bij een begraafplaats, maar het barst daar ook echt van het leven. Natuurliefhebber en onderzoeker Rob Verrijken deed onderzoek naar alles wat groeit en bloeit op kerkhoven en begraafplaatsen in zijn woonplaats Tilburg. En datzelfde onderzoek heeft hij 40 jaar geleden ook al eens gedaan, dus hij kan vergelijken. Meneer Verrijken, hartelijk welkom. Dag, goedemiddag. Wat is er allemaal aan natuur te vinden dan op zo'n kerkhof? Ja, sommigen denken van nou, een beetje saaie bedoeling of een dode bedoeling. Noem maar een coniferen of zo zelf aan de zijkant. Ja, maar het gras. Is. Je moet ook niet altijd denken aan hele grote en hele bijzondere dingen. Want het zijn vaak ook hele kleine plantjes die op de grond groeien. Maar het is eigenlijk de variatie van zo'n kerkhof die het zo leuk maakt. Dus je hebt als je op een kerkhof loopt, heb je natuurlijk de kale gronden. Hè, tussen de zerken, dat allemaal. Maar je hebt ook, heel vaak ligt er ook wel eens een stukje gras, een beetje gazon. Je hebt er een zoom omheen met oude bomen, met struiken, waar het weer beschaduwd is. Soms heb je grindpaadjes die weer anders zijn. De zerken zelf, met het is natuurlijk natuursteen vaak. Dus nou, en ieder plekje heeft weer zijn eigen dier- en plantenleven. Dus als je het allemaal bij elkaar optelt, kom je aan een heel biodivers plekje. Ja, want u bent echt in die zin een beetje kerkhoftoerist, als ik het zo mag zeggen. Als u op vakantie gaat, bezoekt u ook kerkhoven? Ja, niet dat ik nou zeg van nou, mijn vakantie. Even onderbreken, want hier ligt een mooi kerk. Maar als je juist in een plaatsje bent, of in een stad of een dorpje, en er is een kerkhof, dan loop je er altijd even op. Ja. Even zo kijken. Ook al voor natuurlijk de graaf op zich, zit er al interessant. Je kijkt ook naar de opschriften dus, inderdaad. Van wat, de namen die erop staan. Nou, dat is vaak wel dat je denkt, hey, die naam komt hier veel voor. Of wie zou dat zijn? Ja. Of niet dat ik nou zoveel bekende, zeker niet Midden-Brabant natuurlijk, dat je nou niet van die hele bekende Nederlanders. Je moet je maar net tegenkomen. Maar dat je denkt uit de buurt. Ik weet bijvoorbeeld in Dongen op zo'n kerkhof. Ja, ik geloof dat er 80 mensen liggen die ook Van Dongen heten. En Van Loon, dat is het Loon op Zand in de buurt, die denken er ook heel veel. Dus dan denk ik, wat alweer een Van de Loon, weer een Van Dongen. Maar dat is ook in die buurt, was natuurlijk vroeger gaf je naam van des Piet Van Dongen. Ja, dat is niet zo gek dat hij ook in Dongen begraven ligt natuurlijk. Nee. En u hebt dit 40 jaar geleden eigenlijk ook gedaan, hè? Ja. Tientallen kerkhoven bezocht in Tilburg. Dus dat is niet alleen Tilburg, hoor. Het zijn er 9 maanden Tilburg eigenlijk. Oh. Of in de stad Tilburg, maar het is zeg maar een straal van ongeveer 15 kilometer eromheen. Ja. Dus dan zit ik Oosterwijk bij en Dongen en Hilvarenbeek. Maar u kunt een vergelijking maken dus met het leven en de planten, de dieren die daar nu zijn. En die daar tientallen jaar geleden, 40 jaar geleden ook waren. Ja. En wat is dan het verschil? Het verschil, een deel is hetzelfde, kun je zeggen. Zijn de gewone akkeronkruiden, die eigenlijk, denk maar aan de kamille en aan de klaproos en zo. Dit zijn plantjes die heel veel op kerkhoven voorkomen. Die blijven. Maar er is heel veel bijgekomen. Misschien gek, maar er zijn veel nieuwe soorten bijgekomen. Die 40 jaar geleden, een deel ervan kwam 40 jaar geleden niet eens in Nederland voor. Dus het zijn echte planten die bijvoorbeeld droogbloemen, dat zegt jou misschien helemaal niks, maar er zijn bepaalde droogbloemen, bijvoorbeeld de bleekgele droogbloem, die staat nou bijna op ieder kerkhof. En 40 maar jaar hoe geleden is die daar gekomen dan? Nou, dat zijn vaak warmteminners die op een gegeven moment in Nederland terecht zijn gekomen. Of de bleekgele droogbloem nummer 1, die was al wel in Nederland, maar die heeft nieuwe plekjes ontdekt. En dat is bijvoorbeeld het stedelijk gebied, waar het een beetje stenig is, waar het open is. Mm-hmm. Dat doet je het supergoed. En dus die warmte van de stad heeft heel veel warmteminnaars opgeleverd. Heel veel grassen, maar die droogbloemen, die doen het supergoed. Ja. Nou is het zo dat natuurbeheerders heel vaak zeggen van, je moet eigenlijk niet te veel opruimen. Ook in je tuin en zo. Mensen zijn altijd heel druk met die bladeren. Maar die zeggen, laat dat nou gewoon liggen. Dat is voor planten, maar zeker ook voor kleine dieren en zo, is dat alleen maar goed. Ja. Hoe is dat met begraafplaatsen? Want die moeten er in zekere zin ook altijd netjes en strak bij liggen, vindt men. Ja. Dan krijg je wel eens de Ja, dat is in kranten dat er dan even wat minder bijgehouden wordt. Hè, van die plaatjes van allemaal hoog opgeschoten onkruid. Ja. En, maar het, kijk, op een kerkhof mag jij het, de open grond, die moet je ook gewoon bijhouden als een akker eigenlijk. Ik zeg wel, het is Godse akker. Maar, als, maar het voordeel daarvan is, omdat je iedere keer een beetje in de grond woelt. Hè, je moet een beetje schoffelen. Dan komen er akkeronkruid. Denk maar aan die kamille en die klaproos. En er zijn er nog veel meer. Die zaadjes zitten allemaal in die bodem. In de rest van de stad zie je die bijna niet. Maar door daar iedere keer weer een beetje in te rommelen. Een nieuw gat te graven, omdat er iemand begraven moet worden. Komt weer oud zand naar boven met zaadjes erin. En dan zie je weer, hé, daar komt dit of dit weer. Leuk plantje weer terug. Mm. En dat bladafval waar jij het over hebt, mag je best wegvegen. Ja. Maar veeg het dan tussen die struikjes of achter die achterin een conifeer of iets anders. Daar goed kan liggen en dan kunnen daar ook weer allemaal beestjes in kruipen. Ja. En er worden natuurlijk ook nog wel eens kerkhoven geruimd. Maar dat is helemaal voor u niet nodig. Voor mij niet bespreekbaar, een doorn in het oog. Ja, dat kan niet. Nee, dat kan echt niet meer. Zonde. Het is ook een soort oproep om voor iedereen om zich te laten begraven natuurlijk. Dat is mijn omdat anders de begraafplaats gewoon uitsterven. Nou ja, dat merk je wel, want het cremeren is in, natuurlijk. Dus, maar dat betekent dat mensen die worden verbrand. De urntjes gaan mee naar huis vaak. Ja. Of die worden uitgestrooid. Maar op het kerkhof blijven dus, er zijn kerkhoven die half leeg staan. Maar hebben we nog wel genoeg ruimte dan eigenlijk? Want ik zou zeggen, het is maar goed dat ook heel veel mensen zich laten cremeren. Want... Ja, maar op de kerkhof is vaak plek zat. Ja? De meeste kerkhoven hebben geen ruimtegebrek. Dus sommige die liggen gewoon half leeg. Dus die, omdat ook mensen, die willen het niet meer betalen. Dat is ook een probleem, waardoor kerkhoven het moeilijk krijgen. Want je hebt voor grafrechten moet je betalen. Ja, er komt te weinig binnen. En dan zeggen ze, we krijgen het niet meer rond. Dus doek, misschien over 10 jaar gaan we het opdoeken. En dan heb je die plekken die verdwijnen. Ja. En dat moeten we niet hebben. En dus, er zijn ook mensen die worden hun bloemen neergezet, maar er zijn ook wel mensen die om zo'n zerk heen zelf nog dingen planten en zo. Is dat een goede zaak? Ja, dat mag allemaal. Dat vindt ik u wel ben goed. Niet zo streng. Nee, dan moet dit of dat. Nee, kijk, als mensen gewoon bloempjes neerzetten. Ja, dat hoort er ook bij, bij het kerkhof. Kijk, anders bestaat het kerkhof niet meer. Nee. Dus je moet niet zeggen, ik zet er een hek omheen, want het is een natuurgebied. Want dan gaat dus de karakteristiek van zo'n kerkhof, dat je het bijhoudt, dat je het gezonnetje maait, al die dingen, dat moet door blijven gaan om die kwaliteit te houden. Ja, in een hele gekke vraag voorzien, want er liggen daar natuurlijk ook gewoon mensen begraven. Doet dat ook iets met de natuur nog? Nee, dat lijkt wel. Het is meer de werkzaamheden die mensen doen, bijvoorbeeld wat jij zegt, plantjes erbij zetten. Mm. Hè, dan en het uitgraven. En het uitgraven van iets. Dat heeft invloed, maar niet dat daar iemand in een kist ligt. Nee, want dat is veel te diep. Dus het is natuurlijk vroeger werden mensen wel eens, als je zegt, we leggen maar in de grond. Maar ja, net als je dan wilde dieren hebt, die hebben tegenwoordig in Nederland ook steeds meer. Maar dan komt er een vos of een hond of iets anders. Ja, die ruikt gewoon dat er iemand ligt. Ja. Dus die graaft dat op. Wil je natuurlijk niet hebben. Dus ze moeten allemaal diep in de grond. Maar ja, dan verteert het gewoon niet. Ja. Dus en die botten, dat denken mensen ook, lekker kalk, hè. Heel veel kalk minder de planten. Maar ja, als je na zoveel jaren iemand opgraaft, dan zijn die botten zitten er nog. Dus die planten hebben er helemaal niks aan, die botjes. Wat is het mooiste kerkhof dat u ooit hebt gezien? Het mooiste kerkhof. Nou, ik vind wel een kerkhof waar eigenlijk mensen denken dat het een rommeltje is. Die vind ik eigenlijk wel grappig, omdat die zo'n dynamiek nog in zich hebben. Maar dat misschien gewoon hebt Bester te Loven in Tilburg. Bekend bijna niemand. Maar, want we hebben eigenlijk heel weinig in die ik heb onderzocht. Echt van die statige oude kerkhoven. Die bijvoorbeeld in Amsterdam of Utrecht of Haarlem. Ja. Dan heb je van die met grote bomen erop. En, echt, eigenlijk bijna een natuurpark is dat dan. Ik woon vlakbij zo'n kerkhof. Ja. Dan kan je een hele wandeling maken. Ja. Ben je bijna maar dan krijg je een heel ander karakter. Dat is bijna meer een park of een bos bijna. Waar je dan doorheen loopt. Ja. En die kerkhof die ik bekeken heb, zijn bijna allemaal toch redelijk open. En, maar wel heel interessant. Laten we afspreken, meneer Vrijke, dat we gewoon nog eens keer als liefhebbers gewoon gaan kijken. En voorlopig niet onder de grond, zou ik zeggen. Nee, dat houden we nog even uit. Ja. Nog. We gaan gewoon... Dank voor het gesprek en uw onderzoek. Hij is onderzoeker en natuurliefhebber, Rob Verrijken. Nieuws. Snipper. Even een snelle nieuwsnipper. Spelen we met de bellers 0800-1101. Als u het antwoord weet op de vragen bij dit fragment. Nee, de orgasmekloof is het treurige feit dat tijdens seks vrouwen doorgaans veel minder vaak klaarkomen dan mannen.

Goedemiddag. Wat is er uit het overleg met de driehoek gekomen? Nou, in de eerste plaats dat politie en officier van justitie en ik gewoon hartstikke boos zijn. Er is hier iemand bezig met een conflict op te lossen. Gebruikt daar jonge mensen voor. Die half niet weten hoeveel risico ze lopen. En maken een hele buurt onveilig. En nou, dat is echt schandalig. En ik wil hier ook heel erg laten weten dat we die boosheid ook omzetten naar echt onze uiterste inzet om er bovenop te blijven zitten en niet op te houden totdat dit stopt. En wat kunt u vertellen over de inzet? Nou, wat we eigenlijk doen is vanuit al onze mogelijkheden een soort optimale of het redelijke. Betekent dat bijvoorbeeld het recherche-team nog weer een uitbreiding krijgt en ook de ruimte krijgt om zowel de daders naar de rechter te brengen, wat heel vaak lukt, maar ook meer kans te krijgen om bij de opdrachtgever te komen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk de kwaaie pier waar het allemaal om gaat. En die lekker op afstand dit allemaal laat gebeuren. Betekent ook dat politie in de zin van preventieve maatregelen met surveillance hulp krijgt van de rest van regio Rotterdam om de surveillance intensiteit op te voeren. We blijven doorgaan met cameratoezicht. Ik moet ook nu voor de buurt opkomen en het huis sluiten. Want ja, dit huis is de steen des aanstoots en de plek waarop de aanslagen plaatsvinden. En ik hoop daarmee ook weer meer rust te krijgen in de wijk. Maar de omgeving van de woning was al een veiligheidsrisicogebied. En tot een paar dagen geleden was er nog particuliere beveiliging in de straat. Een paar dagen geleden heb ik buurtbewoners gehoord op het journaal. Die zeiden, we zijn bang dat zodra die beveiliging weggaat, dat het weer misgaat. Nou, ze hebben daarin helaas gelijk gekregen. Ja, was het dan wel een goede beslissing om die beveiliging af te schalen? Nou, ik vind het ook een hele moeilijke beslissing. Het is eigenlijk in Nederland niet eerder gebeurd dat de gemeente particuliere beveiliging op een risicoplaats zetten. Dat is eigenlijk een soort onmacht, omdat de politiecapaciteit aan zijn eind is. We hebben dat 2,5 maand gedaan. Ik ben 250.000 op kosten van de Vlaardingse burger kwijt. En we moeten weer naar normaal. Dus ik ben heel blij dat we heel veel dingen in stand kunnen houden. Maar die particuliere beveiliging, dat kan niet in het oneindige doorgaan. Dank u wel, burgemeester Bert Wijminga van Vlaardingen. Een Russische rechtbank heeft een klacht van de moeder van Alexei Navalny verworpen. Ze had de strafkolonie aangeklaagd waar Navalny is overleden, omdat ze vindt dat hij niet de juiste zorg heeft gekregen. De Russische oppositieleider overleed vorige maand in een strafkolonie op de rand van de Poolcirkel, waar hij een jarenlange straf uitzat na een schijnproces. Volgens de Russische autoriteiten stierf Navalny een natuurlijke dood, maar bondgenoten van Navalny zeggen dat hij is vermoord. Zij houden president Poetin verantwoordelijk. Een rechtbank heeft tot 6 jaar cel opgelegd voor de gewelddadige dood van een begeleidster van een jeugdzorginstelling in Emmen. Het slachtoffer van 26 werd vorig jaar meerdere keren met een mes gestoken en overleed ter plekke aan haar verwondingen. Zo'n 1100 mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden mogelijk gekort omdat ze andere inkomsten hadden die nog in mindering moeten worden gebracht. Het gaat om mensen met zogeheten opting-in inkomsten. De Israëlische ambassade in Den Haag noemt het onacceptabel dat iemand een brandend voorwerp tegen de ambassade heeft gegooid. In een verklaring noemt Israël het onacceptabel dat zo'n aanval kan plaatsvinden in Nederland. Er is 1 persoon opgepakt. Presentator Tom Egbers wil weer aan het werk bij de NOS en heeft daarom een kort geding aangespannen tegen de omroep. Egbers zit sinds maart vorig jaar thuis na een artikel in de Volkskrant. Daarin schreef de krant over een affaire die Egbers had met een collega. Toen zijn vrouw erachter was gekomen, zou de presentator van NOS Sport de collega een tijd lang hebben gepest en geïntimideerd. In een interview ontkende hij niet dat hij haar de as van het kwaad zou hebben genoemd, zoals in het artikel ook stond. Uit de rechtbankdocumenten blijkt dat Egbers eist dat hij zijn werk in aangepaste vorm wil hervatten. Een verlamde man die een hersenchip van het bedrijf Neuralink in zijn hoofd heeft, heeft een potje geschaakt door middel van zijn gedachtes. De man die vanaf zijn schouders is verlamd kreeg in januari als eerste mens de chip van Neuralink geïmplanteerd. In een livestream was te zien hoe de man met hulp van de chip en een cursor op het scherm beweegt. Hij vertelt wat een geweldige ervaring dat was. Basically, it was like using the force on a cursor, and I could get it to move wherever I wanted, just stare somewhere in the screen, and it would move where I wanted it to, which was such a wild experience. Neuralink is een van de bedrijven van Elon Musk, die ook achter Tesla en SpaceX zit. Het bedrijf test zijn hersenchip ook al langer op dieren. Het is 3:06. Het weer nog op de meeste plaatsen bewolkt, maar ook af en toe zon bij 10 tot 13 graden. Vanavond wordt het wisselend bewolkt en droog. Morgen een bewolkte dag met wat regen vanuit het noordwesten en het wordt dan 10 tot 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat zo'n 30 kilometer file. Er staan vooral veel kapotte vrachtwagens vanmiddag langs de weg, zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Nederweert. De rechte rijstrook is daar dicht. De vertraging is 10 minuten. Verder een half uur extra reistijd op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos. Er staat ook een kapotte auto. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. En de meeste vertraging nu op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Elspeet en Harderwijk. Kapotte vrachtwagen blokkeert daar ook de rechte rijstrook. Je kunt het beste omrijden via de A50 en de A1 en dat is via Apeldoorn. Ster. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek, prettig kennis maken. Akoestisch piano spelen met koptelefoon via een silent systeem. bolpianos.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is LACROS. Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld, zo tegen 16:30. En ik ga zo meteen praten met astronaut André Kuipers, die nu ook filmregisseur op zijn visitekaartje mag zetten. Maar eerst de opgave voor de nieuwsnipper. En vervolgens van nou, vertel maar eens hoe je hier bent gekomen. Dus wanneer ben je vertrokken? Met wie ben je vertrokken? Heb je hulp gehad van iemand? Had je misschien valse papieren? Hoe ben je gegaan? Ben je met de boot ergens naartoe gegaan? Of was het allemaal per trein? Of hebben ze je nog vastgezet in een kamp of in een gevangenis? Fragment vanochtend te horen in een reportage in het NOS Radio 1-journaal. Het gaat over verhoren van een specifieke groep mensen in de Tweede Wereldoorlog. Over wat voor groep mensen gaat het hier? Als u dat weet, mag u nu mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij, kunnen we u bereiken. villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. Astronaut André Kuipers maakt dit najaar zijn debuut als regisseur van de film Beyond. En met die film wil hij in de bioscoop zorgen voor een speciale beleving die lijkt op wat hij zelf in de ruimte heeft meegemaakt. Meneer Kuipers, goedemiddag. Goedemiddag. Want het is namelijk geen speelfilm, hè? Nee, er wordt niet geacteerd. Maar het is ook geen documentaire. Er wordt niks uitgelegd. Er zijn geen talking heads. Dus het is puur de beleving. Wat je ziet als astronaut. Vanaf het begin, het aantrekken van de pakken, wat je meemaakt. Het ruimtestation en vooral natuurlijk de aarde. Het is echt een ode aan de aarde. Prachtige beelden. Overdag, 's s'avonds, s'nachts dus. Met de zon die laag staat, de weerschijning op het water. Dus prachtige beelden. En dan af en toe ben je weer aan boord. En ga je mee. Je ziet collega's werken. De ruimteschepen die gekoppeld worden. En dan ga je weer naar buiten kijken. Dus met muziek die ik ook zelf daadwerkelijk zou horen. Dus ja. Het is zoals ik het beleefde. Maar even nog, want je hebt tegenwoordig zeg maar zo'n bodycam of zo. Moeten we ons dat erbij voorstellen dat we vanuit dat perspectief het eigenlijk allemaal beleven? Ja, dat wordt dan heel schokkerig. Dat wordt lastig om naar te kijken als je zelf niet beweegt. Nee, het zijn echt allemaal beelden verzameld van verschillende vluchten. Het is niet een film over mij, mijn vlucht. Het zit er wel in. Maar het is beeld van Chinese ruimtevaarders aan boord van hun capsule. Of van het ruimtestation. De Europeanen, Russische capsule. Alles zit door elkaar. Dus chronologisch klopt het. Maar je ziet steeds ook andere raketten. Want het is universeel. Het is wat je als ruimtevaarder, waar je ook vandaan komt, meemaakt. Wat je ziet. En muziek gebruikte ik om het gevoel te versterken. Een soort film. Filmmuziek voor mijn eigen film. Zo had ik het ook op, daadwerkelijk. Ja, want die muziek moet er even iets van zeggen. Want dat is niet zomaar muziek, hè? U hebt niet de mensen daarvoor ingeschakeld. Nee, muziek van Vangelis. En natuurlijk heel bekend van speelfilms, maar ook heel veel eigen werk gemaakt. En heel veel verschillende soorten. Soms heel verstild en sereen. En dan is het heel bombastisch. Dus ik ben zijn hele oeuvre ben ik weer doorgegaan en gekeken wat past er mooi bij. Bij welke scène. En dat heb ik, meer dan 40 tracks heb ik gebruikt voor de verschillende scènes in de film. Dus dat is bestaande muziek van Vangelis, waar u kennelijk fan van bent, want u kent zijn hele oeuvre. Ja, dat klopt. Ja, bestaande muziek. Ja. En hij vond het zelf prachtig. Ik heb hem zelf gesproken vanuit de ruimte. Mooi moment. Ik kon hem de aarde laten zien terwijl hij voor mij piano speelde. Dat is een goede vriendschap geworden. Ik heb hem veel gezien. In eerste instantie zei hij van, nou, ik ga de filmmuziek wel schrijven. Tot hij hoorde wat ik gedaan had. En de muziek die ik ook daadwerkelijk zo hoorde. En dan zei hij, ja, dit is prachtig. Want het zijn allemaal nummers die hij zelf nauwelijks meer gehoord had van de jaren 70. Heel veel tracks zaten erin. Dus hij vond het schitterend. Ja. Helaas overleden. Ja, ja, ja. Corona 2 jaar geleden. Daarom duurde het ook weer langer. En het is dus naast een ode aan de aarde, is het ook een ode aan Vangelis geworden. Ja. Zijn muziek of zijn hele oeuvre zit er zo'n beetje in. Heeft hij het eindresultaat nog wel kunnen zien ook? Nou, zo'n 95%. Ja, we zijn nu nog met de laatste dingetjes bezig. Kleurcorrecties, het hele team. Dus mijn taak zit erop. En nu is het, de geluidsspecialisten en de mensen die met de video's het mooiste resultaat maken. Nou, nog even kijken. Vangelis, uw grote held, overduidelijk. Die muziek, daar kunnen we ons alles volgens mij bij voorstellen dat het heel goed past bij die ruimtebeelden. Maar u hebt ook samengewerkt met Armin van Buuren, de Nederlandse DJ. Ja, want in de ruimte is niet dat je de hele tijd naar buiten kijkt. Het is geen vakantietrip, dus je bent hard aan het werk. En je moet 2 uur per dag sporten. Ja, daar wil je wat upbeat tempo voor hebben. Armin had al een compositie naar het ruimtestation toegestuurd. En dat gebruikte ik. Maar toen bleek natuurlijk ook dat Vangelis een enorm voorbeeld is geweest als pionier van elektronische muziek voor Armin van Buuren. Dus dat was een hele mooie link om die combinatie te maken. We zijn ook samen naar Parijs gegaan, zodat ze elkaar konden ontmoeten. En uiteindelijk is dat heel bijzonder. Er zit een heel bijzondere scène in. Bestaand beeld, maar dan long exposure, waarbij je dus hele lange strepen krijgt van lichten, een soort psychedelisch effect. En dan hebben we ook een compositie van Vangelis. Die heeft Armin een nieuwe stuk van gemaakt. Dus bestaande compositie op een nieuwe manier. Ja, dat is het beeld. Ja, dat heeft er een heel mooi resultaat op geleverd. Het is echt een multimedia project als ik het zo hoor. Want ook de kleuren, u zei net, u had het over de kleuren. De film is ingedeeld, begrijp ik, in kleuren. Ja, dat kan je wel zo zeggen. Je gaat om de aarde heen 2 keer de dagkant en 2 keer de nachtkant. Dus we beginnen met zeg maar blauw, dus oceanen, koraalriffen. Nou, dan kan je heel mooie tracks gebruiken van het album Oceanic. Dan kom je over woestijnen. Verstilde muziek kan je daar gebruiken. Bergen. Dat is weer dreigend. Sneeuwlandschappen. En 's nachts heb je natuurlijk fantastische lichtjes overal, maar ook noorder- en zuiderlicht, waar je overheen vliegt. Dat is heel sprookjesachtig weer. Ja. Dus, en daar kan je al die muziek heel mooi bij passen. Het is heel breed wat Vangelis heeft gemaakt. Heb er nu al zin in, als ik het zo hoor. Maar gewoon omdat het volgens mij toch een heel bijzondere ervaring is. U hebt de aarde bekeken vanaf boven, en dat hebt u ook vaker wel verteld in interviews en zo, dat toch, ja, dat doet iets met je, hè? Ja, zeker. Dit is echt de ervaring. Kijk, sommige mensen zullen zeggen, wat zie ik nu eigenlijk? Want dat moet je even loslaten. Je bent mee aan boord. In presentaties vertel ik daar heel veel over. Wat je ziet, de effecten van de mens op de planeet. Dit is puur de eigen ervaring, alsof je dat zelf bent. Maar heeft het u veranderd ook, dat u die mogelijkheid hebt gehad om van daaruit naar dat kleine aardetje te kijken waar het al op krioelen? Ja, dat kan je in de film ook wel zelf voelen. Het feit dat die Damkring zo super dun is. Het is vergelijkbaar met een uienschilletje. Je hebt het gevoel dat als je hard blaast, dat je zo die hele Damkring eraf kan blazen. En dan besef je, dat is alles. Het is een laagje van 10 kilometer lucht, 10 kilometer water. Daar bevindt al het leven zich in. Het is een heel kwetsbaar planeetje wat wij hebben. Mm. En ja, en aan de ene kant heel mooi, aan de andere kant een soort baby. Heel mooi, maar heel kwetsbaar. Mm. En met deze film wil ik mensen laten meevoelen. Oké, dit is het. Dit is onze planeet, dit is de schoonheid. En dit is wat je daarboven doet. Je ziet mensen experimenten doen, op sporten of ruimteschip koppelen. En dan ga je weer naar een van die prachtige ramen om te kijken. Maar zit er ook die boodschap achter van, het is zo broos allemaal, wees er nou eens een beetje voorzichtig mee, of niet? Nee, dat wil ik vermijden. Ja. Die conclusie kunnen de mensen zelf trekken. Ik geef daar heel veel presentaties over. Met satellietbeelden, zodat je het echt kan meten. Dat is echt hoe je de mensen kan de boodschap kan brengen. Maar dit is puur wat je zelf voelt. Dezelfde muziek die ik ook hoorde. Dit is de ervaring. Het is een belevenis. En natuurlijk, je kan zelfs dingen zien. Hè. Je kan zelfs zien hoe dun die atmosfeer is. Maar ik wil mensen vooral laten beleven. En niet gaan uitleggen. En niet gaan zeggen dit en dat. Dat doe ik op andere manieren. Maar dit is puur de beleving, hoe mooi het is. Een ode aan de aarde. En daarmee meteen ook laat je de kwetsbaarheid natuurlijk ook zien. U bent ook naar plekken gegaan, hè, die u eigenlijk vanaf daar hebt gezien. En dacht van, nou, dan wil ik dan ook eens op de grond bekijken. Wat is wat dat betreft de mooiste ervaring geweest? Ja, er zijn hele bijzondere plekken op de aarde, qua kleur ook. Een van de bijzonderste zijn de Bahama's, omdat je daar heel ondiep water hebt. Dus je ziet al die turquoise water en die koraalriffen. En dat is prachtig. Ik dacht, oké, daar moet ik een keer ook onder water duiken. En het is ook fenomenaal, want witte zand eronder. En dolfijnen, haaien, dat is heel mooi om het van twee kanten te zien. En hetzelfde met woestijnen. Over de woestijn in Zuid-Libië bijvoorbeeld. Er is daar een vulkaan. Een heel zwarte plek weer eens midden in de woestijn. Ben ik ook heen gegaan. En als je daar in die krater loopt, dan is het net alsof je op de maan bent. Dus voor mij is zo'n ruimtevlucht ook een soort motivatie van, dat wil ik wel eens zien. Ja. Australië staat nu op de lijst. Oké. Even kijken, vanaf 10 oktober in de bioscoop deze film te zien. Maar u gaat nog iets speciaals doen in de Ziggo ook, hè? Ja, want we hebben dit jaar een groot congres met iets van 100 astronauten uit de hele wereld. Jaarlijks congres, een hele week. Technische sessies, cultureel programma. En op de vrijdagavond 4 oktober gaan we deze film in première brengen met die 100 astronauten. Waar ook een deel op het podium is, vraaggesprekken. En dan kan iedereen wat dan het grootste bioscoop ter wereld zo'n beetje. Ja. Om dat daar in die Ziggo Dome als première te brengen. Ja. En dat is ook voor mijn collega's uit al die verschillende landen natuurlijk ook leuk. Want het zijn allemaal gemixte beelden van de verschillende ruimtevaarders. Ja. De gezamenlijke ervaring en iedereen kan nu meevliegen. Dat is op 4 oktober en op 10 oktober, dus vanaf 10 oktober in de bioscopen te zien bij u in de buurt. De film heet Beyond en de regisseur heet André Kuipers. Dank voor het gesprek. How many times must I explain? Eric Clapton, Slow Hand en Forever Man was dat. Nieuws. Snipper. Kijk of hij een Forever Man wordt in de zin van dat we hem bijschrijven hier in de geschiedenisboeken als winnaar van de Nieuwsnipper. Pieter Nelissen uit Goudenrak. Pieter, goedemiddag. Goedemiddag, met Pieter. Ja, waar ligt dat ook alweer, Goudenrak? Bij Gouda in de buurt. En denk je, als je zeg maar, stelde, we gaan even met André Kuipers mee boven naar dat ISS. Kunnen we dat dan ergens zien liggen? Dat is een heel klein stipje dus in de buurt van Gouda. Ja, het is zo klein. We hebben niet meer dan 10 straatjes ongeveer. Dus ik denk dat niet kan. Dan moeten we wel een hele goede telescoop hebben inderdaad om te kijken. Ja. Oké, we gaan de quiz spelen, want er ligt een mooi prijzenpakket klaar. En dat wil ik er graag nog even uitwerken zo op deze donderdag. Eerst maar naar die eerste vraag. Dus we gaan even, we horen een fragment. De meneer legde wat uit. Dat ging over een groep mensen in de Tweede Wereldoorlog. Specifieke groep. Welke mensen zijn dat? De Engelandvaarders. Dat is helemaal goed. Was vanochtend in het Radio 1-journaal te horen, een reportage daarover. Heb je het gehoord toevallig of niet? Ja, zeker. Ik zit veel in de auto, dus ik hoor dat. Kijk, nou, dan worden de volgende vragen misschien een eitje. We gaan het meemaken. In ieder geval, het kaartspel heb je te pakken. Dan de Max Sokken. De verhoren van deze Engelandvaarders die worden vandaag online gezet. Welke instantie doet dat? Het Nationaal Archief. Ja, is ook goed. En dan de laatste, die gaat voor dat Villa VDB Keukenschort. Wie wil het niet? Je maakt helemaal de blitz in Goudenrak, dat weet ik zeker als je hem wint. Een hele bekende Engelandvader is natuurlijk de Soldaat van Oranje. Bekend ook van de musical natuurlijk, waar ongeveer heel Nederland intussen naartoe is geweest. Ja. Wat is zijn naam? Oei, die weet ik niet, sorry. Waar verras ik je daar nu mee? Ik dacht dat weet hij wel. Ja. Weet je hem echt niet, of kun je er nu even niet opkomen? Want ik kom van een musical, hè? Ja, die musical, Soldaat van Oranje. Die al 500 jaar loopt intussen. Die geeft een kleine hint dan. Dus zijn voornaam is Erik. En dan komen er twee namen achteraan. Hij heeft een dubbele achternaam. Nee, ik weet het niet. Erik. Erik, ja. Nee. Erik Hazelhoff Roelsema. Ik ben daar nog nooit geweest, sorry. Ik zal je zeggen, ik ben totaal geen musical fan, echt niet zelfs. Ik mocht daar toch een keer naartoe. Ik moet zeggen, ik vond het echt wel mooi. Kijk. Ja, nou. Is de moeite waard nog? Als je hem nog mee kan pikken, zou ik het doen. We hebben twee prijzen voor je genoteerd. Die komen naar jou toe in Goudenrak, dat weten we te vinden. Ik wens je een prettige donderdag en dank voor het meespelen. Prima, dankjewel. En wij eindigen de Villa Week altijd op donderdag met Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. Sonny Motkee, die kan finfluencers schieten. Ze prijzen geldplannetjes aan die achteraf nergens op slaan. Doe er niet aan mee, want je gaat geheid faillieten. Je krijgt van de rechter geen gelijk, al wordt zo die finfluencer rijk. Dit zie je ook zoveel in de bouw, dat zo'n vent zegt dat binnenhof van jou. Daar zetten wij snel voor een prikkie een gerenoveerd gebouw. En daarna is het, wat apart. Het gaat minder goed en minder hard. Het kost toch 7 jaar en meer dan 1 miljard. En dat dan de vent die dit verkloot, ook heel onze woningbouw begroot. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Op 20 maart 1982, toen heb Koos Waslander van NAC er een heerlijk goaltje in geprak. In 8 seconden maar, en al was de goal niet prachtig. Het geeft toch een heerlijk warm gevoel dat iemand gewoon is schiet op doel. Vandaag de dag doen ze zo gek. Nu moeten de teams eerst in gesprek. En wordt er van alles via X gezegd en in de pers gelekt. En als ze dan al het veld op gaan, komt er met de spelers die er staan hooguit een voorzichtig programmadoelpunt aan. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Vrijdag. Marcel Hartenveld, niet de minste hoor, want hij heeft een tijdje meegespeeld in die musical waar we het net over hadden, Soldaat van Oranje, om maar even aan te geven. Morgen Humberto natuurlijk op deze plaats en zo direct hier op de zender Hans van der Steeg met Geld of Je Leven. Hans, goedemiddag. Jurgen, hallo. Straks in Geld of Je Leven horen we van ING-econoom Bert Colijn hoe het kan dat we in Nederland onze concurrentiepositie wat aan het verslechteren zijn, terwijl Zuid-Europese landen het juist beter doen. En die tijden zijn wel eens anders geweest, want herinner je Dijsselbloem nog, die liep de voeteren op Zuid-Europa en alles wat daarmee samenhing in die economie. Nou, misschien zijn de rollen nu weer omgedraaid. We gaan het allemaal horen het komend half uur. Maandag weer een nieuwe villa, dan komt Jurgen Teuns langs. Hij is de stem van Thomas de Stoomlocomotief. Verteller ook van Teletubbies. En er is dit weekend weer een bijzonder evenement. Dat gaat over de bekende belvrienden. Dat zijn stemacteurs die als hun karakter dan bellen met kinderen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En terug naar toen gaat over het jaar 1996. Toen won de Nederlandse film Antonia een Oscar. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Villa VDB. Samen Max. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Vereux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kansi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kansi-appel uit Nederland. Zo. Dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou, voor die prijs. Gooi me lekker vol, hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Zing, vet, huil, wit, lach. Lach en huil mee met jouw favoriete films en series. Als Ziggo-klant zoek je in één keer door je tv-zenders en streamingdiensten en vind je razendsnel wat jij wilt zien. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank. De buurtzame bank. Nu in Museum Voorlinde, Alicia Kwade. Laat je verwonderen door haar fascinerende sculpturen en installaties. Koop nu je tickets op voorlinde.nl.